maanisho nachosema. Uongea ya maana madishi na utema kipotea ujio na lana na drama. Ukikwama lama bwana kiukana uwasamu. Unachanganya psa manyano jana na mana kupendana. So mashindano flani na flani na kumubishi. Ni makubaliano ndani ya kimoyo hani umridhishi. Kuyaza ni vigumu kutengana nrais kwa fanza jadume paswa kanga sumote watayi. Na mwita queen na unapashini ya kumona. Simi yake ina pin na mapassword kila kona. Na majina kakadabra kumbe nibra yani Roma. Na lepsev kama baba ndio ulo jiba na kiloma. Ukienda kasi, tona life iko fast. Kiskwamba taya first love, awezi kwa your last. Na mwona mlupo kiso limgunga kwa mshikwa. Na kuomba madusko anonga batonga na gonga vitu. Na mwita darling a wifey mama mamito. Na pata bari za nafku na alafya na mladi jicho. Na mtaka haumpati utampata wapi. Anekutaka haumtaki haumpi nafasi. Akikutega kinyueka haukohoi. Takesha tu nacheka ushatekwa homeboy. Weka yeah toy. Asienzi na usuboy. Wengi wanajua mapenzi lakini wachacha na ya enjoy. Kichwani natanganya na mvuruga mimi everyday. Najali wangu mwenda wananzuka kumbe hawake. Maanisho nachosema, lakini uongea ya maana. Maanisho nachosema, lakini uongea ya maana. Ulimimbili, ulimimbili, ulimimbili. Ulimimbili, ulimimbili, ulimimbili. Ulimimbili, ulimimbili, ulimimbili. Ulimimbili, ulimimbili, ulimimbili. Mapenzi ya kweli kama jini. Machachi ndo ameona mwacha lekono na nini. Somo janja kama wanadada vioni. Masomo mchana wanofanya changu doa jioni. Kisha not kama virgin in the morning. Ilo picture party, feature flash wa sion. Wengi wa graduate na A, wana graduate na A's. Wenye graduate tawa graduate kwa wetaji confess. Ili mradi wa sex, na washikaji wa sacheki. Wakitest blood wana hapa stressa. Ponaji ni hadi ya kibless God. Ule mchekesho na mliza na anajuta. Memfilisi zedi ya Gia Rivers malizao mafuta. Wazamani siwezi mwacha na mpile mpate uko kwetu. Janja wezi ingia dukani kununua viatu akiwa mpego. Kila msichana taka bwana mwenye dem. Ah, inaonekana saka bwana mwenye game. Unachana unachoma picho na change number za phone. Inakumiza kichwa mapenzi yako moyoni. Muda unapicho na mwenzi hadi ndotoni. Nagundua yule mshenzi ya kupenda lakini na umkoni. Akikutenga, kinyueka haukohoi. Takesha tu nacheka, ushatekwa homeboy. Weka ye ya toy, asienzi na usimboy. Wengi wanajua mapenzi lakini wachacha na ya enjoy. Kichwani natanganya na mvuruga mimi everyday. Majali wangu mwenda wananzunga kumbe hawake. Kichwani natanganya na mvuruga mimi everyday. Maanisho nachosema, lakini uongea ya maana. Maanisho nachosema, lakini uongea ya maana. Ulimimbili, ulimimbili, ulimimbili. Ulimimbili, ulimimbili, ulimimbili.